Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'tan kork. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah çok iyi bilendir. Hükmünde hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Allah hiç kimsenin göğsünde iki kalp yaratmamıştır. Zihar yaptığınız eşlerinizi de analarınız kılmamıştır. Evlatlıklarınızı öz oğullarınız gibi saymanızı meşru kılmamıştır. Bunlar sizin dillerinize doladığınız sözlerden ibarettir. Allah gerçeği söylemektedir. Doğru yola o eriştirir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Allah katında en doğrusu budur. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata ederek söylediklerinizde size bir veba yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yöneldiğinde günah vardır. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. O peygamber müminlere öz nefislerinden evladır. Canlarından da ileridir. Zevceleri ise müminlerin anneleridir. Akraba olanlar, Allah'ın kitabında miras hususunda birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız hariçtir. Bunlar kitapta yazılıdır. Hatırla o zamanı ki, biz peygamberlerden kesin söz almıştık. Resulüm, senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da pek sağlam bir söz aldık. Allah sadıklara sadakatlerinden sormak için bunu yaptı. Kafirler için de çok acıklı bir azap hazırladı. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir zaman üzerinize ordular saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Hani onlar hem yukarınızdan hem de aşağı tarafınızdan üzerinize gelmişti. Gözler dönmüş. Yürekler ağızlara gelmişti. Ve siz Allah hakkında türlü zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. Hani o zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde bulundular, diyorlardı. İçlerinden bir takımı, ey Yesriviler, tutunacak yeriniz yok, geri dönün demişti. İçlerinden bir topluluk da peygamberden, evlerimiz emniyette değil diyerek izin istiyorlardı. Oysa evleri tehlikede değildi. Sadece kaçmayı arzuluyorlardı. Eğer Medine'nin her yanından üzerine saldırılsaydı, sonra kendilerinden fitne çıkarmaları istenseydi, hemen buna girişip derhal yapmaktan geri kalmazlardı. Oysa bunlar andolsun ki daha önce sırt çevirip kaçmayacaklarına dair Allah'a kesin söz vermişlerdi. Allah'a verilen kesin söz ise elbette sorulacaktır. Resulüm, de ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermez. Aksi takdirde eceliniz gelmediği için ölümden kaçmış gözükseniz bile dünyada yaşatılarak istifade ettirileceğiniz zaman çok azdır. Resulüm, de ki, eğer Allah size bir kötülük dilemişse, sizi ondan koruyacak. Veya size rahmet etmeyi dilemişse ona engel olacak kim vardır? Onlar Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirler. Doğrusu Allah içinizden sizi alıkoyanları ve kardeşlerine, bize gelin, diyenleri kesinlikle bilir. Onlardan pek azı o da gösteriş olarak savaşa gelir. Çoğunluğu ise savaşa gelmezler, size karşı oldukça kıskanç ve cimridirler. Korku geldiği zaman, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de, iyiliğinizi çekemeyerek sivrisileri ile sizi incitirler. Onlar iman etmiş değillerdir. Bunun için de Allah onların yaptıklarını boşa çıkartmıştır. Bu, Allah'a göre pek kolaydır. Onlar Ahzab'ın düşman birliklerinin gitmediklerini sanıyorlardı. Düşman birlikleri tekrar gelmiş olsalardı, isterler ki çöllerde ve devilerin yanında bulunsunlar da sizin haberlerinizi sorursunlar. Zaten aranızda bulunsalardı, pek az savaşırlardı. Andolsun ki Resulullah sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı arzu edenler ve Allah'ı çok zikreden kimseler, için güzel bir numunedir. Müminler ahzab-ı düşman birliklerini gördüklerinde. İşte Allah ve Resulünün bize vaat ettiği. Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. Müminler içinde öyle erler vardır ki, Allah'a vermiş oldukları ahde sadakat gösterirler. Onlardan kimi bu uğurda canını feda etti. Kimi de bu daveti beklemektedir. Ahitlerini hiç değiştirmemişlerdir. Ki Allah sadakat gösterenleri sadakatleri sebebiyle mükafatlandırsın. Münafıklara da dilerse azap etsin veyahut tevbelerini kabul buyursun. Şüphesiz ki Allah çok yarlayıcıdır. Çok merhametlidir. Allah o kafirleri öfke ve kinleriyle geri çevirdi. Onlar hiç hayra eremediler. Allah savaşta müminlere yetti. Allah kuvvetlidir. Azizdir. Allah, ehli kitaptan, kafirleri destekleyenleri kalelerinden indirmiş ve kalplerine korku salmıştı. Onların kimini öldürüyor, kimini esir alıyordunuz. Yerlerini, yurtlarını, mallarını ve henüz ayağınızı dahi basmadığınız yerleri Allah size miras olarak verdi. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ey peygamber! Hanımlarına söyle. Eğer dünya hayatını ve onun zinetini istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerini vereyim de sizi güzellikle salıverelim. Eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden güzel davranan hanımlara büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden her kim açık bir hayasızlıkla gelecek olursa, onun azabı iki katına çıkarılır. Bu, Allah'a göre kolaydır. Sizden her kim de Allah'a ve Resulüne itaat edip salih amel işlerse, onun ecrine de iki kat veririz. Ona bol bir rızık da hazırlamışızdır. Ey peygamber hanımları! Sizler herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi olmak istiyorsanız, edalı konuşmayın. Kalbinde hastalık bulunan kimse kötü şeyler ümit eder. Daima ciddi ve ağırbaşlı söz söyleyin. Vakar ile evlerinizde oturun. İlk cahiliye çağı kadınlarının açılıp saçılması gibi açılıp saçılarak yürümeyin. Namazı kılın. Zekatı verin. Allah'a ve peygambere itaat edin. Ey ehl-i beyt! Allah sizden kiri, günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah latiftir. Haberdar olandır. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, huşuyan erkekler ve huşuyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, İffetlerini koruyan erkekler ve iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok zikreden kadınlar, işte Allah bunlar için mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, mümin bir erkekle mümin bir kadın için, artık o işte kendi arzularına göre seçme hakkı yoktur. Allah'a ve Resulüne başkaldırıp isyan eden kimse hiç şüphesiz ki apaçık bir şekilde sapıklığa düşmüş olur. Hani sen, Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de ikramda bulunduğun kimseye, eşini yanında tut, Allah'tan kork, diyordun da, Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde saklıyor, insanlardan çekiniyordun, oysa asıl korkulmaya layık olan Allah idi. Nihayet Zeyd'in o kadınla bir bağı kalmayınca biz onu sana nikahladık. Böylece evlatlıkların eşleriyle bir bağı kalmayınca, onlarla evlenmek hususunda müminlere bir vebal olmadığı bilinsin. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine helal kıldığı şeyde peygambere bir güçlük herhangi bir vebal yoktur. Ondan önce gelip geçen peygamberler arasında da Allah'ın sünneti adeti böyleydi. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek yazılmış bir kaderdir. Onlar ki Allah'ın risaletini tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar. Ondan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter. Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok zikredin ve onu Sabah akşam tesbih edin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için rahmet eden O'dur. Melekleri de size dua ederler. Allah müminlere karşı çok merhametlidir. Ona kavuşacakları gün onlara yapılacak iltifat selamdır. Onlara çok değerli bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir kandil olarak, Resulüm. Müminlere Allah tarafından büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da henüz onlara dokunmadan boşarsanız, sizin için üzerine sayacağınız bir iddet yoktur. Bu takdirde hemen nikah haklarını verin ve güzellikle serbest bırakın. Ey Peygamber! Şüphesiz ki biz mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerin kızlarını sana helal kıldık. Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını, diğer müminlere değil sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Biz hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. Ki, sana herhangi bir zorluk olmasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Onlardan dilediğini geriye bırakır. Dilediğini de yanına alırsın. Geriye bıraktıklarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda, senin üzerine bir vebal yoktur. Böyle yapan, onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğin şeylere razı olmaları için daha elverişlidir. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyla bilendir. Hilim sahibidir. Bundan sonra artık başka kadınlar helal olmaz. Güzellikleri hoşuna gitse de hiçbirini başka eşlerle değiştirmen de helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyen başka. Allah her şeyi görüp gözetendir. Ey müminler! Bundan sonra peygamberinizin evlerine yemeğe davet olunmadıkça vakitli vakitsiz girmeyin. Davet edildiğiniz zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Söze sohbete dalıp kalmayın. Çünkü bu haliniz peygamberi üzüyor. O da size bir şey söylemekten utanıyor. Allah ise gerçeği açıklamaktan çekinmez. Peygamberin zevcelerine herhangi bir şey soracağınız vakit perde arkasından sorun. Böyle yapmakla hem sizin gönülleriniz hem de onların gönülleri daha temiz kalır. Sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve ondan sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla caiz olamaz. Çünkü bu Allah katında çok büyük bir günahtır. Bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Onlara peygamberin hanımlarına babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınlara mümin kadınlar ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hususunda bir vebal yoktur. Ey peygamber hanımları Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam getirin ve gönülden teslim olun. Allah'ı ve peygamberini incitenlere. Allah dünyada da ahirette de lanet etmiştir. Onlara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara. Yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler. Şüphesiz ki bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Resulüm! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle. Zaruri bir ihtiyaçları olup dışarı çıkmak istedikleri zaman, dış elbiselerini üzerine giysinler. Bu onların ahlaksız kadınlardan olmadıklarının bilinmesi ve incitilmemesi için daha elverişlidir. Allah çok bağışlayandır, merhamet edendir. Andolsun ki münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve Medine'de yalan haber yayanlar vazgeçmezlerse, seni onlara musallat ederiz. Sonra orada, senin yanında ancak az bir zaman kalabilirler. Hepsi de lanetlenmiş olarak, nerede ele geçirilirlerse yakalanırlar ve öldürülürler. Allah'ın daha önce geçmiş olanlara uyguladığı, sünnet-i adeti budur. Sen Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. Resulüm. İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah'ın katındadır. Ne bilirsin? Belki de zaman yakındır. Şüphesiz ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Orada ebedi kalacaklardır. Hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzleri ateşte çevrildiği gün. Eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik. Peygamber'e itaat etseydik. Derler, ey Rabbimiz! Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize itaat etmiştik. Onlar da bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanete uğrat. Ey iman edenler! Musa'yı incitenler gibi olmayın. Allah onu söylediklerinden temize çıkardı. O Allah katında değerli bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse o gerçekten büyük kurtuluşa ermiştir. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Korkup endişeye düştüler. Onu insan yüklendi. Çünkü insan çok zalim ve çok cahildir. Allah bu emaneti insana vermek suretiyle münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklerle, müşrik kadınlara azap edecek. İnanan erkeklerin ve inanan kadınların da tevbesini kabul buyuracaktır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.